अब एक से किससे चलेंगे। किंच आवरण भंगार्थम न अभिव्यंजक व्यापार हो किंतु अर्थ प्रकाशनार्थम तद्भंगस्तु अर्थादिति वक्तुम आदो सामान्य न्याय माह। अभिव्यंजक का जो व्यापार होता है दीप प्रज्वलन करते हैं, आवरण भंगार्थम अभिव्यंजक व्यापार नहीं किंतु अर्थ प्रकाशनार्थ, अर्थ का प्रकाशन के लिए अभिव्यंजक व्यापार दीप प्रज्वलन करते घट आदि को देखने के लिए। और अब दीप से आवरण अंधकार नष्ट हो जाता है, अर्थ से नष्ट हो जाता है, अर्थात आवरण भंग है। किंतु आवरण खाली अंधकार घटाने के दीप जलाने का नहीं, घट की उपलब्धि के लिए, घट देखने के लिए, अर्थ का प्रकाश के लिए। तद्भंगस्तु अर्थादि कहने के लिए पहले सामान्य न्याय कहते अज्ञातत्व यदि अज्ञातत्वापमार्थ्यर्थ मुपादित संति मानिनः मानानि मान संबंधा दज्ञातत्वं च नश्यति। मानिनः अज्ञातत्व अपमास्यर्थम मानानि उपादित सन्ति, मान संबंधात अज्ञातत्वं च नश्यति। मानानि उपादित सन्ति, वहाँ क्या होता है, प्रकाश जलाने के बाद अंधकार नष्ट होगा। घट का प्रकाश तो होता है किंतु घट ज्ञान अलग है, अर्थ प्रकाश न, खाली आलोक से घट का प्रकाश हुआ, ये प्रकाश मात्र के लिए नहीं, घट ज्ञान के लिए। प्रकाश जलाते दीपक अंधकार में किस लिए, घट को देखने के लिए या खाली घट को आलोकित करने के लिए, क्या ज्ञान के लिए या खाली प्रकाश करने के लिए। हाँ, वो प्रकाश जो कहते अर्थ प्रकाश के लिए, प्रकाश होने से प्रकाश के संबंध से ज्ञान होगा, तो ज्ञान के लिए घट को प्रकाश करना चाहते हैं, ज्ञान के लिए घट प्रकाश करते सब अंधकार नष्ट हो जाता है, वो तो ठीक है। यहाँ जो मानानी है उपादिशंति उपादातम इच्छन्ति मानानी, यह मान का तो प्रमाण नहीं है, भाव में लुट करेंगे तो मानानी का था मिति ज्ञानानी, ज्ञान ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान ज्ञान के साधन अलग, ज्ञानानि उपाधि से उपादात मिच्छन्ति, ज्ञान ग्रहण करते, ज्ञान चाहते, ज्ञान ही अर्थ प्रकाश है। ज्ञानानि उपाधि सन्ति, ज्ञान क्या चीज़ है, अर्थ का प्रकाश, अर्थ प्रकाश करना चाहते हैं अज्ञान तत्व, तो अर्थ प्रकाश होगा तो अज्ञान तत्व निवृत्ति होगी। अर्थ अज्ञान तत्व अपमाष्टियर्थम मानिन प्रामाणिका मानानि उपाधि सन्ति, मानानिका तो भाव व्युत्पत्ति से ज्ञानानि ज्ञान, और मान संबंधात में भी ज्ञान के संबंध से, मान शब्द से ज्ञान, वृत्ति ज्ञान के संबंध से फिर अज्ञान तत्व च नश्यति, वृत्ति ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसमें मानिनः का प्रमाणिक हो गया, आगे जो अज्ञान निवृत्ति द्वारा इति दर्शयितुं चकार, चकार जो दिया मान संबंधात अज्ञान तत्व च नश्यति, ज्ञान के संबंध से अज्ञान तत्व नष्ट हो जाता है। अज्ञान तत्व धर्म घट में अज्ञान तत्व था प्रकट हो जाता है, अज्ञान तत्व नष्ट करके प्राकट आ जाता है, तो वहाँ वो अज्ञान निवृत्ति द्वारा मान संबंधात अज्ञान तत्व च नश्यति, घट में जो अज्ञान तत्व नष्ट होकर गया प्राकट्य ज्ञान तत्व आ जाता है, उसको दिखाने के अज्ञान निवृत्ति के द्वारा, ज्ञान के संबंध होने से अज्ञान निवृत्ति होती, अज्ञान निवृत्ति होने से अज्ञान तत्व नष्ट होते ज्ञान प्रकट हो गया घट। आगे भी मान शब्द का थे ज्ञान से आगे बताएंगे। ननु अज्ञान सत्य मान प्रवृत्ति तनिवृत्त होगा, यहाँ भी मान शब्द से ज्ञान कर लेना है, अज्ञान सत्य मान की प्रवृत्ति तनिवृत्त होगा, तस्य अज्ञान से निवृत्त हुआ आदि यदि अज्ञान होते हुए ज्ञान हो जाए तो अज्ञान के साथ ज्ञान का विरोध नहीं रहा, विरोध अभावात न तेन अज्ञान हानि तेन के न ज्ञान माने न मान का अर्थ ज्ञान है, ज्ञाने न तो मान का अर्थ ज्ञान करेंगे तो होगा ना, तेन मान न अज्ञान हानि अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी, विरोध अभावात। द्वितीय यदि कहेंगे अज्ञान निवृत्त होने के बाद ज्ञान, तो अज्ञान निवृत्त होने पर ज्ञान की ज्ञान फिर ज्ञान क्या जरूरत है, अज्ञान तो नष्ट हो गया। द्वितीय मान वैर्थम मान फिर क्या जरूरत है, क्योंकि अज्ञान निवृत्त होने पर ज्ञान अज्ञान निवृत्त हो गया तो फिर स्वयं प्रकाश से अर्थक बताता है। अतो मानम पूर्वम पश्चात अज्ञान नाश विपरीत वा विपरीतम वा, पहले ज्ञान पीछे अज्ञान आश अथवा पहले अज्ञान आश बाद में ज्ञान, इति निश्चय आसीदी निश्चय नहीं आशंक्य साधारण अर्थमा साधारण कहते यत इति यत सति क्रिया भेदे किं पूर्वमिति चोदना क्रिया भेदेन च न्यायं ध्वान्तनाशः क्रियाफलम्। यतः क्रिया भेदे सति किं पूर्वमिति चोदना, प्रश्न होति क्रिया भेदे सति क्रिया भेदे च न न्यायम, क्रिया भेदे प्रश्न होगा किं पूर्वम, आगे क्रिया भेदे च न न्यायम या अभेदे, पहले में क्रियाया भेदे किं पूर्वमिति न्याय और दूसरा है क्रियाया अभेदे, अभेद होगा तो न च न्यायम, अभेद क्रिया में और पूर्व पश्चिम क्या उत्तर क्या प्रश्न होगा। ध्वान्त नाश क्रियाफल सामान्य है, ज्ञान क्रिया का फल ज्ञान नाश, ध्वान्त नाश ज्ञान क्रियाफल, यहाँ क्रिया ज्ञान रूप क्रिया और अंग अज्ञान की निवृत्ति, प्रकाश और अंधकार की निवृत्ति दो क्रिया नहीं है, एक क्रिया होने से पहले कौन बाद में कौन ये प्रश्न नहीं होगा, पहले ज्ञान होकर के बाद अज्ञान की निवृत्ति या पहले अज्ञान निवृत्ति होने के बाद ज्ञान होगा, ये दो नहीं है। क्रिया अभेदे न च न्यायम किम पूर्वम इति प्रश्न विकल्प क्या था ना, अज्ञान निवृत्ति और ज्ञान एक ही क्रिया है, क्रिया का अभेद दो क्रिया नहीं, आगे बताएंगे। ऐसा होने पर भी ये क्रिया फलम ध्वान्त नाशम, तो ज्ञान रूप क्रिया का फल होता है अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति और ज्ञान दोनों एक साथ है, एक साथ होने पर भी अज्ञान निवृत्ति ज्ञान का फल है इसे कहा जाता है, फल हो गया क्रिया ज्ञान रूप क्रिया ही है और अज्ञान निवृत्ति उसे अतिरिक्त नहीं है तो भी व्यवहार किया जाता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति। नहीं वहाँ एक नहीं हुआ, सर्वत्र ऐसा नहीं, यहाँ गमन क्रिया और ग्राम संयोग फल एक नहीं, हाँ व्यापार फल रूप मिलाकर के क्रिया कहते हैं, तो वहाँ गच्छति कहेंगे तो ग्राम संयोग फलों को मिलाकर गमन करेंगे, क्रिया के रूप कहते हैं, क्रिया के रूप कहते गमन के पश्चति इत्यादि के द्वारा फल पर्यंत करता है, गच्छति सब प्रयोग होते ग्राम संयोग होने तक करता है, तो फलों को मिला करके गमन को मिला करके गम धातु का अर्थ करते हैं व्यापार, व्यापार और फलों को मिला करके धातु का दो अर्थ होता है, ऐसा करके प्रयोग हम व्याकरण में कहते हैं। तो वहाँ गच्छति का अर्थ सामान्य लोग में ग्राम संयोग को नहीं लेने पर भी गच्छति प्रयोग होता है, ग्राम को जाने पर प्रयोग होगा, तो वस्तुतः तो वही उद्देश्य है, ग्रामम गच्छति जब कहते हैं ग्रामम गच्छति तो ग्राम के पहुँचेगा, किंतु अभी पहुंचने के पहले भी गच्छति स्वयं प्रयोग होते हैं। व्यापार अलग होता है, व्यापार का फल अलग होता है, अथवा स्पष्ट दिखता है पूर्वा प्रभाव। और प्रकाश अज्ञान अंधकार निवृत्ति में ऐसे पूरा प्रभाव नहीं होता है। वहाँ पूरा प्रभाव होकर के क्रिया अलग फल अलग है, क्रियाजन्य फल गमन क्रिया व्यापार नहीं। धातु का अर्थ तो दोनों हो गया, किंतु क्रिया व्यापार अलग पदार्थ है और संयोग अलग पदार्थ है। गमन क्रिया तो पंचकर्म में आ गया, असंयोग गुण हो गया। न्याय में विचार करेंगे तो पदार्थ का हाँ वो दोनों को मिला करके धातु का अर्थ होगा, किंतु व्यापार और फल अलग अलग है। धातु का अर्थ हो गया, उसको मिला करके फल तो हो जाएगा। तो यहाँ प्रकाश ज्ञान और अज्ञान की निवृत्ति दोनों का तो अज्ञान निवृत्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना अज्ञान निवृत्ति नहीं। प्रकाश और अंधकार निवृत्ति दोनों कौन से पूर्वापर है? पहले प्रकाश होगा, उसके बाद एक क्षण के बाद अंधकार निवृत्ति। अभी तो पूर्व भगवान तो एक क्षण के बाद हो गया ना, जिस समय प्रकाश उत्पत्ति उस समय अंधकार निवृत्ति नहीं होगी, एक क्षण के बाद कहेंगे। तो ये कहते एक समय एक साथ कहते तो भी प्रयोग होता है, प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती, अंधकार निवृत्ति के लिए प्रकाश आते, प्रकाश से अंधकार निवृत्ति कहते। ज्ञान न अज्ञान न तो पहले भी अब प्रकाश अरुणोदय काल में भी प्रकाश धीरे धीरे आ जाता है। अरे प्रयोग में तो लोक में ऐसा होता है ना, प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती, अंधकार का नहीं होता प्रकाश। इसी प्रकार प्रकाश आएगा नहीं, इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति होने के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं, ज्ञान होने के बाद अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान से ज्ञान। तो यहाँ दोनों इस प्रकार होने पर भी अंधकार हटने का तो प्रकाश आएगा, बादल नहीं हटेगा तो अंधकार नहीं हटेगा तो प्रकाश नहीं आ सकता। हाँ वो एक ही समय मानने का है, एक ही समय फिर भी प्रकाश से अंधकार निवृत्ति ये है। इस प्रकार ये कहा एक कह करके फिर उसको कहते हैं क्रिया अभेद है ना। अज्ञान ज्ञान का अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव हाँ उनसे हाँ ये तो अज्ञान अभाव नहीं मानते हैं, उनके अभाव मानने से एक साथ नहीं रहेगा। हाँ ज्ञान और अज्ञान एक साथ दोनों नहीं रहे, ज्ञान हो और अज्ञान का अभाव हो एक साथ हो तो अज्ञान वो कहते। अपने तो अज्ञान शब्द से अलग पदार्थ मानते हैं, ज्ञान से भिन्न भाव पदार्थ है, तो दोनों एक साथ रह सकता है तो रहता है। तो अज्ञान और ज्ञान एक साथ रहता है मतलब एक क्षण के बाद अज्ञान की निवृत्ति होगी। ऐसे कहीं प्रक्रिया में ऐसे कहीं कहते हैं, और किंतु कहते हैं क्या नहीं अज्ञान निवृत्ति के ना ज्ञान नहीं होती है, वृत्ति ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति मानते हैं। तो आगे भी कहेंगे वृत्ति ज्ञान के लिए तो थोड़ा भेद तो क्रिया और क्रियाफल में भेद मान के व्यवहार करते हैं। क्रिया अभेद न से न्याय कहेंगे इनसे, अभेद क्रिया में पूरा पर नहीं और अज्ञान निवृत्ति धांतनाश क्रिया का ज्ञान क्रिया का फल है। टीका में यत क्रियायोर भेदे पर्वापर विचार एक कर्तृकयोस्तयो योगपद्या योगात, दो क्रिया अलग अलग होने से और कर्ता एक होगा तो योगपद नहीं हो सकता है, तो प्रश्न होगा क्रिया एके नाशोषावकाश। क्रिया एक है तो पूर्वापर का विचार नहीं होगा, क्रिया तत्फल पर्वापर से व्यवस्थित तत्वाद, और क्रिया क्रियाफल में पूर्वापर व्यवस्थित है क्योंकि फल कार्य क्रिया से ही क्रियाफल होता है। अतो माना ज्ञान नाशो न पूर्वापर चोदनीय इत्यर्थ, मान मतलब ज्ञान और अज्ञान नाश, इसमें पूर्वापर न चोदनीय अर्थात एक मान कर न चोदनीय, फिर भी पूर्वापर व्यवस्थितम ज्ञान से ज्ञान निवृत्ति तत्व दृष्टान्त ध्वांतनाश क्रियाफलम प्रकाश ज्ञान, तमोनाश दीपादि प्रकाश फलम, अज्ञान के अंधकार के निवृत्ति दीप और प्रकाश का फल है, नहीं कि अंधकार नष्ट होने से दीप उत्पन्न हो जाएगा ऐसे तो नहीं। तत्र पर्वापरम सर्व इष्टम, किसमें पर्वापर हो गया तो प्रकाश पूर्व है अंधकार निवृत्ति पर है ये सर्व इष्टम, तथा प्रकृति भी सिद्धम ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है यही मानना पड़ेगा। और पर्वापर भी दो क्रिया मान करके नहीं कह करके फिर पूर्वापर बताया क्रिया के अभेद से पर्वापर प्रश्न नहीं करना, किंतु सिद्ध है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है, तो इसे ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति व्यवहार होता है, किंतु वहाँ ऐसा नहीं कि ज्ञान हो ना अज्ञान निवृत्ति कुछ अलग ऐसा नहीं करके, कहीं कहीं समान काल में कहते कहीं कहीं एक क्षण के बाद कहते ज्ञान हो से अज्ञान, तार्किक लोग को कार्य कारण जब आ जाएगा पूर्व क्षण निवृत्ति ज्ञान देते क्षण अज्ञान निवृत्ति, किंतु कहीं कहीं इसे आधा है अज्ञान निवृत्ति के बिना ज्ञान नहीं हो अर्थ प्रकाश न, इस अंधकार निवृत्ति के बिना घट का प्रकाश कैसे होगा, अंधकार रहते हुए घट का प्रकाश नहीं हो सकता है ये भी विचार आता है, तो ऐसे व्यवहार होता है इसमें कोई ज़्यादा ना ही पर्वापर ये एक साथ होता है फिर पर्वापर व्यवहारता है, दोनों अनादि के हैं, अनादि तो नहीं दोनों, जैसे अन्यत्र अनादि में अज्ञान से जीव और जीव में अज्ञान रहेगा, जीव होने के लिए अज्ञान से जीव और जीव में अज्ञान का अज्ञान आश्रित होगा, तो पहले कौन है, पहले अज्ञान जीव होगा उसके बाद अज्ञान रहेगा, ऐसे नहीं दोनों अनादि करके। और काल जो सत्कार्य बाद पूछ रहा था वर्तमान काल में भी घट विद्यमान काल में भी कारण से अलग मानते हैं वेदांत में, तो जिस प्रकार विद्यमान काल में भी कारण से अलग नहीं घट दो घट स्वरूप तो सत मतलब क्या होगा, कौन से रूप से सत है स्वरूप क्या घट का, विद्यमान काल में भी घट का स्वरूप क्या है, कारण ही तेज सत्य वाचारमण भी क्या नाम देव, इसलिए अनभिव्यक्ति अभिव्यक्ति प्रयोग होता है, और जो कार्य पहले अनभिव्यक्त था अभिव्यक्त हो गया वही कारणों को लेना पड़ेगा, स्वरूपण कहते घट स्वरूपत विद्यमान काल में भी स्वरूपत सत्य नहीं, तो कारण इतने सत्य कहते हैं कार्य को मिथ्या कहते हैं। हाँ वही सदैव सत्य है क्योंकि कार्य जब विद्यमान काल में भी कारण से अलग ही नहीं तो फिर स्वरूपत्र सत्य कब होगा, स्वरूपत्र सत्य वर्तमान काल में भी नहीं, विद्यमान काल में भी कार्य स्वरूपत्र सत्य नहीं, तो उत्पत्ति के पहले स्वरूपत्र सत्य क्या कहेंगे, कार्य सत्य कहें तो कारण रूप से सत्य कहना पड़ेगा, और कार्य व्यवहार करते हैं वो अभिव्यक्त होता व्यवहार करेंगे, थोड़ो कार्य हुआ तो व्यवहार करते व्यवहार होता है, किंतु वस्तु तो सत्य ही है तीनों काल में कारण अधिष्ठान ही सत्य है। हाँ बौद्ध को जो असत्य मानते हैं उसका खंडन के लिए न्यायिक लोग भी कहते हैं असत्य की उत्पत्ति, तो बौद्ध को थोड़ा सहायक है मेरे असत्य की उत्पत्ति उसका खंडन करना है, और स्वरूप तो सत्य का अर्थ जो स्वरूप है विद्यमान काल में वही स्वरूप पहले भी विद्यमान काल स्वरूप तो सत्य क्या उसको अभी विचार नहीं करते, विद्यमान काल में भी स्वरूप तो सत्य मतलब क्या स्वरूप क्या है, स्वरूप तो वस्तु तो है ही नहीं, आज जैसे प्रतीत को लेकर कहते हो प्रतीत कहेंगे तो अभी प्रतीत होता अभिवत्व पहले अनभिवत्व लेकर के उसमें आगे ज़्यादा विचार नहीं करते, जो विचार करेंगे स्वरूप क्या है वर्तमान काल में भी कार्य का स्वरूप क्या है, कार्य का स्वरूप तो कारण से अलग है ही नहीं वर्तमान भी अनिर्वचन स्वरूप है, तो अनिर्वचन स्वरूप अभिव अभी अभिवत पहले अनभिवत था, अब पहले उत्पत्ति के पहले अभिव्यक्ति के पहले कारण रूप में ही रहना है अनभिव्यक्ति, और क्या है कार्यस्य प्रलय काल में कारण रूपण अवस्थानम, लय क्या है सुरस्वती काल में प्रलय काल में कार्य लीन हो गया, मतलब कारण रूपेण अवस्थानम ही लय है, कारण रूपेण अवस्थानम कार्य से कारण रूपेण अवस्थान, किंतु कार्य असत नहीं कह सकते, असत कारण कार्यम कारण रूपेण रहता है, कारण रूपेण रहता मतलब ही कारण ही सत हुआ, और उसको कार्य को बिल्कुल असत नहीं कह सकते, ये अभिप्राय यहाँ, इसलिए कार्य स्वरूपत सत्य जो कहते और कारण रूप से ही सत्य है, अभी भी कारण रूप से सत्य है, कार्य विद्यमान काल में भी कारण रूप से सत्य, कारण से अलग ही नहीं, तो तीनों काल में बराबर है, अर्थात तो असत्य की उत्पत्ति नहीं है, कार्य पहले भी अभी भी असत्य नहीं, पहले भी असत्य नहीं था, अभी सत्य तो पहले सत्य है, अर्थात अभी जैसे घट सत्य है पहले सत्य, किंतु अभी घट सत्य कब जो विचार करते हैं वहाँ वस्तु तो घट की सत्ता कारण सत्ता से अलग ही, कारण सत्ता को लेकर घट में सत्य व्यवहार होता है, ये विचार थोड़ा और अधिक विचार करने पर वर्तमान काल में भी कार्य की सत्ता नहीं, अब वर्तमान सत्य कहते तो अनिर्वचन सत्य को लेकर व्यवहार करते तो अनिर्वचन कार्य पहले अनभिव्यक्त था, ऐसे व्यवस्थित तत्वादत्व माना ज्ञान नाशो न पर्वापर्यम चोदनीयम, ज्ञान और अज्ञान मान शब्द का अर्थ ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान तत्व दृष्टान्त हुआ ध्वांत ना ध्वांत नाश क्रियाफलम, तमोनाश दीपादि प्रकाश फलम तत्र पर्वापर्यम सर्वेष्टम तथा प्रकृति भी दाष्टान्ति के पर्वापर्यम साधयति, ये श्लोक का पंचदशी में सद आया, ज्ञातुर्ज्ञानाभिनिष्पत्तिर् निष्पन्नं मेयमेति सत् मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते, ज्ञातुर् ज्ञानाभिनिष्पत्तिर, ज्ञाता प्रमाते हैं ज्ञान की अभिनिष्पत्ति वृत्ति ज्ञान की चिदाभास विशिष्ट, निष्पन्नम सत मेयमेति ज्ञान प्रमेय घटक देश में व्याप्त होता है साभास वृद्धिवृत्ति, प्रमेय के मेया अभिसंगत मेय से एक होकर के तत्स ज्ञान मेया भत्वम प्रपद्यते, मेय के जैसे हो जाता है मेयाकार हो जाता है घट ज्ञान घटाकार हो जाता है, साभास बुद्धियाश्रयम ज्ञानम, साभास बुद्धि आश्रय से बुद्धि अंतकरण और वृत्ति वृत्तिमत को बुद्धि का वृत्तिमत ही होती बुद्धि तो ज्ञान हो जाएगी हो जाएगा वृत्ति, बुद्धि है अंतकरण उसके परिणाम है वृत्ति, तो वृत्ति का आश्रय को क्या होगा बुद्धि, साभास बुद्धि साभास बुद्धि आश्रय से ज्ञान से तज ज्ञानम साभास बुद्धि आश्रय, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में ज्ञान आश्रित बुद्धि का परिणाम हुआ वही ज्ञान हुआ तो उसमें भी चिदाभास रहेगा आदि उत्पद्यते, तत्स विषय स्पृष्ट हुआ वृत्ति अंतकरण के परिणाम वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति विषय स्पृष्ट हुआ तदाकार हो जाते वृत्ति घटाकार हो जाती है, तदाकार धीरे व तदावरणम नाशयति, तदाकार धी ही घटाकार धी ज्ञान वो ज्ञान को धी शब्द से कहा तद आवरण नाशयति, आवरण ज्ञान को निवृत्त करता है, उत्तरूप बुद्धि परिणामादेव घटादि संविद उत्पत्तु किम अज्ञान ध्वंस है न इति आशंका हो, बुद्धि का परिणाम यदि ज्ञान हो गया घट ज्ञान उत्पत्त बुद्धि परिणाम से परिणामादेव घटादि संविद उत्पत्तु घट संविद उत्पन्न हुआ बुद्धि परिणाम से घटादि संविद परिणाम वृत्ति को ले लिया घट के साथ संबंध होकर के घट ज्ञान हो गया घटाकार होकर के घट ज्ञान हो गया फिर अज्ञान ध्वंस है न क्योंकि आगे बताया तदाकार धीरे व तद आवरण नाशयति अज्ञान ध्वंस से क्या प्रयोजन है इति आशंका, व्यवधानम तमो यस्माद् घटोयमिति संविदः प्रकाशवत घटन चरते कुतस्तत्तमसो हनुति। यस्मात् घटोयम् इति संविदः तमो व्यवधानम्। रित्ते प्रकाशवत घटम कुतः तम सहनुति, प्रकाश वाले घट के बिना घट के अंधकार की निवृत्ति कैसे होगी? घट प्रकाश वाले घट के बिना घट देश में अंधकार की निवृत्ति कैसे होगी? व्यवधान है तम घटोयमिति संविदः, घटोयमिति ज्ञान के लिए व्यवधान है अंधकार। अंधकार तो ज्ञान नहीं होता है, अंधकार निवृत्त होने से ज्ञान होता है। तो अब प्रकाशवत घट के बिना अंधकार की निवृत्ति कैसे होगी? चार अज्ञानम तमस तस्मिन् सति न घट संविदि शेष। अज्ञान जब तो है तब तो घट ज्ञान अंधकार, अज्ञान का अर्थ अंधकार, अंधकार होते घट ज्ञान नहीं होता है। तन्निवृत्ति रहे तरी ज्ञान आ तो प्राची क्यों न सद? तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के पहले क्यों? इतिहास के दृष्टान्त में प्रकाशवत घटम चरते, पहले अज्ञान की निवृत्ति पहले हो जाए ज्ञान बाद में, किंतु पहले घट में प्रकाश का संबंध जो नहीं हुआ, प्रकाश वाले घट के बिना अंधकार नाश कैसे होगा? घट देश में अंधकार का नाश होगा घट के साथ प्रकाश संबंध के बिना। प्रकाशवत घटम बिना, प्रकाश वाले घट के बिना अंधकार की निवृत्ति कैसे होगी? प्रकाशवत प्रकाश व्याप्तम घटम रीति, प्रकाश रहने व्याप्त हुए घट तम बिना तद आवृत्ति तम हाने अदृष्ट। उसको घट को ढकने वाले अंधकार प्रकाश वाले घट के बिना नहीं हो सकता है, तो फिर प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति। और पहले क्या कहा? जब तक अंधकार है तब तक घट ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ प्रकाश के संबंध हो जाएगा तब तो घट ज्ञान होगा, घट ज्ञान से घट की अज्ञान निवृत्ति। किंतु आवृत्ति अंधकार के निवृत्ति प्रकाश व्याप्त घट के बिना अंधकार के निवृत्ति नहीं। तद आवृत्ति तमोहानि न दृश्य तत्र प्रकाश प्राथम्यम तमोहानिश्च पाश्चात्यम दृष्टम इत्यर्थ। यही हुआ पूरा परापर्य व्यवस्थितम, पहले आया था व्यवस्थित परापर्य, एक क्रिया कह करके फिर परापर्य क्रियाफल में प्रकाश प्राथम्यम तमोहानिश्च पाश्चात्यम दार्ष्टान्तिक प्रमाण प्रमाण व्यापृतेर ज्ञातो ज्ञातो ज्ञातत्व निकृते घटोवगत इत्येतत् ततः संपद्यते फलम्। अज्ञातः प्रमाण व्यापृते ज्ञातः, पहले अज्ञात प्रमाण व्यापार से ज्ञात होता है, अज्ञातत्व हानिकृत वही प्रमाण व्यापृते रे अज्ञातत्व हानिकृत ज्ञान। घटो अवगति तथा संपद्यते फलम, तो घट अवगत उसका फल हुआ घट ज्ञात हुआ। पांच ने घटस्तावत पूर्व अज्ञात हो, पहले तो अज्ञात है, पहले श्लोक में ना प्रमाण व्यापृते ज्ञात अज्ञात, पहले अज्ञात है प्रमाण व्यापृते ज्ञात होता है। अज्ञात बुद्धिवृत्तिया बाह्य इंद्रिय द्वारा व्याप्यते तद व्याप्तश्च स्वगत अज्ञान ध्वस्ति विशिष्ट प्राकट्य भागी। घटस्तावत पूर्व अज्ञात बुद्धिवृत्तिया बाह्य इंद्रिय द्वारा व्याप्यते, बुद्धिवृत्ति का संबंध होता है बाह्य चक्षुरादि इंद्र के द्वारा बुद्धिवृत्ति जाकर घट देश व्याप्त हो गई वृत्ति। वृत्ति व्याप्ति होने के बाद तद व्याप्तश्च स्वगत अज्ञान ध्वस्ति विशिष्ट, अज्ञान ध्वस्ति घटगत अज्ञान निवृत्तिपूर्वक प्राकट्य भागी प्राकट्य भागी घट घट प्रकट हो जाता है। ततच आदानादि व्यवहार सिद्धि, तब आदान ग्रहण लेनादि व्यवहार होता है, ये क्रम है। तो इसमें श्लोक में प्रमाण अज्ञात प्रमाण व्यवृत ज्ञात, फिर अज्ञात तो हानिकृत घटो अवगत तत संबित, अज्ञात तो हानिकृत संबित घटो अवगत ये तो घटो अवगत इतना अज्ञात तो हानिकृत, ज्ञान उसके अज्ञान का निवर्तक। ज्ञात अज्ञात प्रमाण व्यापृत ज्ञात, अज्ञात जब हुआ तो घटो अवगत इतना अज्ञात तो हानिकृत फलम संपद्यते, तो अज्ञान घटो अवगत ऐसे आगे व्यवहार होता है, घटो भी तो व्यवहार हुआ ये फल हो जाएगा। पहले ज्ञान शिष्य में तो स्पष्ट श्लोक में नहीं, अज्ञात तो हानिकृत क्यों टीका में दे दिया, अज्ञात तीन तो ज्ञान से अज्ञात हस्ति विशिष्ट प्राकट्य भाग तत्स बुद्धिवृत्तिया बाह्य इंद्र द्वारा व्याप्य दे तद व्याप्त स्वगत अज्ञान ध्वस्ति विशिष्ट प्राकट्य भागी, अज्ञान ध्वस्ति विशिष्ट प्राकट्य भागी, तो ज्ञान प्रकाश होता है अज्ञान ध्वस्ति एक साथ होता दिया। किंतु पहले पहले श्लोक में आ दिया था पहले ज्ञान बाद में अज्ञान की निवृत्ति, पहले कम बताया आदान आदि व्यवहार। व्यंजक व्यापार से अर्थ प्रकाशार्थत्वाद आवृत्ति हानि अर्थाद स्थिति तद्धस्ता एवं चयत्न न इति सिद्धि अर्थ हेतुअंतर्भाव। व्यंजक व्यापार अर्थ प्रकाश के लिए और आवरण की निवृत्ति अर्थ से, अर्थ प्रकाश करने तो आवरण निवृत्ति हो जाती है, आवरण निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं व्यंजक व्यापार ये स्थित हुआ। तद्धस्तो एवं यत्न पूर्व पीछे ने कहा था अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही ध्वंस करे, अंधकार निवृत्ति के लिए प्रयत्न करे इति न सिद्ध हुआ, क्योंकि अर्थ प्रकाश के लिए व्यापार होता है प्रकाश व्यापार। हेतुअंतर कहा तो यदि यद्यावरण भंगाय यत्न स्याद घट वित्तये कार्यांतरं भवेद भंगात तेनाप्यावृतता घटे। यदि घट वित्त घटादि आवरण घटादि आवरण भंगाय या घट वित्त यत्न स्याद घट के, यदि आवरण भंगाय घट वित्त यत्न आवरण भंग के लिए घट ज्ञान के लिए प्रयत्न करेंगे तो ठीक ही घट आवरण पिंड नष्ट हो गया। कार्यांतर भवेत भंगात पहले आवरण क्या था तो अंधकार आवरण में तो प्रकाश हो जाएगा, किंतु यहाँ क्या चलता आवरण पिंडावस्था कार्य कार्यांतर घटकावरण घटकावरण पिंडादि कार्यांतर, अभी आवरण भंग कर दिया घट को पिंड को नाश कर दिया, नाश हो गया दूसरे कार्य हो जाएगा वो भी आवरण हो जाएगा। पिंड घट का आवरण पिंड को तोड़ देने से पिंड का टुकड़ा टुकड़ा हो गया वो भी घट का आवरण, चूर्ण करो वो भी घट का आवरण होगा। कार्यांतर भवेद भंगात पिंड रूप से कार्य से भंगात अन्यथा कार्य हो जाएगा तेना भी आवृतता घटे, उसके द्वारा भी घट में आवृतता रहेगी, कार्यांतर है ना घट आवृत होगा आवृतता रही तो फिर उसको भी नाश करो फिर दूसरे कार्य होगा वो भी आवृत करे घटे अभिव्यक्ति कैसे होगी। यदि आवरण भंग के लिए प्रयत्न करते घट अभिव्यक्ति के लिए नहीं तो पिंडों को नाश करेंगे, पिंड नाश करेंगे दूसरे कार्य होगा वो भी घट का आवरण होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। छ घटावगत्यर्थम आवृत्ति भंग तदर्थम यत्न तद यत्न से घट ज्ञान के लिए आवरण भंग उसके लिए प्रयत्न होता है आवरण भंग करते घट ज्ञान के लिए, तरह पिंडादि आवृत्ति भंगादपि घटावगत्यर्थम आवृत्ति भंग और आवृत्ति भंग के लिए यत्न कहेंगे तो पिंडादि आवृत्ति भंगादपि विदल चूर्णादि कार्यांतर संभवात तेन आवृत्ति घटे न घटे व्यतीत यदि तदर्थ यत्न में यहाँ आवृत्ति भंगार्थ यत्न यदि मानेंगे, घट अवगति के लिए यत्न नहीं करके, घट अवगति के लिए आवरण भंग, आवरण भंग के लिए यत्न, आवरण भंग करेंगे तो एक आवरण नष्ट करने से दूसरा आवरण आ जाएगा, पिंड रूप आवरण नष्ट हो गया, विदल चूर्ण आदि कार्य भी घट का आवरण हो जाएगा, विदलादि भी भंगे तद व्यतिरिति चेत, पिंड नष्ट करने से विदल आगे हो गया उसके भी नष्ट करेंगे। इतने त्या व्यवधानांतरं तस्मा धन्यदप्यापतति अन्यदप्यापतेत् तदा, अन्यदप्यापतेत् तदा, अतो नियत एवात्र व्यापारः फलवान् भवेत्। व्यवधानांतरं तस्माद् अन्यदपि आपतेत्, एक व्यवधान नष्ट कर दिया पिंड को, तस्माद् अन्यदपि व्यवधानांतरं आपतेत्, अन्य भी कोई व्यवधान दूसरे व्यवधान हो जाएगा विदर चूर्णादि, तदा ततो नियत एव अत्र व्यापार फल, ऐसे नियत निश्चित व्यापार, प्रकट करने के व्यापार करेंगे तो फलवान हो जाएगा, आवरण करने के करेंगे तो फलवान नहीं होगा, फिर और एक आवरण चलता रहेगा। तस्माद् विदलादि रीति व्यवधानांतरम, विदलाद से दूसरे व्यवधान हो गया, विदल को भंग करके तो और एक हो जाएगा, तद्वत भंगावस्थायाम तदा, तदा मतलब तस्मादपि अन्यद आपते तदा, तदा तद्भंगावस्थायाम विदल को भंग कर दिया तो और एक हो जाएगा आवरण। पूर्वेण सजातीयम विजातीयम वा इति अंतर शब्दार्थ, व्यवधानांतरम अन्यद व्यवधान, अन्य जो व्यवधान होगा पूर्व पिंड से समान हो, विजाति हो, कुछ हो, कोई दूसरे विदल चूर्ण आदि कुछ हो जाएगा वो भी घट का व्यवधान हो जाएगा। आवृत्ति भंगे चेत यत्न तथा याव शून्यम तदभावात्, आवृत्ति भंग करते समय जब जब तक कुछ रहेगा वो आवरण हो जाएगा, तो तद भावात तद भंगापेक्षा घटा अभ्यक्ति सद, तो आवरण भंग के ऊपर कहेंगे तो ऐसा अपेक्षा करें घट की अभिवृत्ति नहीं होगी। आवृत्ति भंगार्थ यत्ने घटोपान घट अनुपलब्धि रहते दर्शिता, आवरण भंग के लिए यत्न करे तो घट की अनुपलब्धि हो जाएगी। अतः तदुपलब्धि अर्थत्व न नियत सन यत्न सफल सद, उपलब्धि के लिए नियत होकर यत्न करेंगे तो ही सफल होगा, ये तो उपसंहारते अतः नियत एवत्र व्यापार प्रवार, उत्पत्ति के लिए व्यापार फलवान होगा, अतः उपलब्धि के लिए उत्पत्ति नहीं उपलब्धि के लिए व्यापार फलवान, अत्र इति प्रयतिता प्रयतिता उच्यते, अत्र व्यापार प्रयतिता यत्र धातु से त्रिज करें तो यतिता बनेगा, यत यहाँ यतिता प्रयतिता मतलब प्रयत्नवान कर्ता, कर्ता में व्यापार फलवान होगा, किसके लिए उपलब्धि के लिए व्यापार। उत्पत्ते पूर्व सदपि कार्यम आवृतत्वात् अदृष्टमितेतत् प्रसंगेन आगतं चेत् अपोद्य, उत्पत्ति के पहले कार्य सद होने पर भी आवृतत्वात् अदृष्टम आवृत होने के कारण उपलब्ध नहीं होता है, इसी प्रसंगते आक्षेप आया अपोद्य सत प्रकृतम अभिव्यक्ति लिंगकम अनुमान उपसर्तम, घट कार्य उत्पत्ति के पहले सत अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिमत्वाद अंधकार अभिव्यक्त घटाधिवत, पहले अनुमान क्या था अंधकार में अभिव्यक्त घट जैसे अभिव्यक्ति के पहले था, इसी पर यहाँ भी घट की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति के पहले घट था, यह अनुमान क्या था। इदानीम अतीत अनागत प्रत्ययभेदाच इत्यादि भाष्य विवक्षित अनुमान माह, अतीत अनागत प्रत्यय भेदाच, अतीत घट अनागत घट ऐसे शब्द प्रयोग प्रतिज्ञान होता है, इससे भी विवक्षित यहाँ 41 पृष्ठा में प्रथम होती देखो भाष्य में, ये अच्छा वो पुस्तक तो नहीं है ना, नहीं हाँ ये अभी द्वितीय खंड शुरू हो गया ना, मैं छोड़ दो, ऐसे आता है अतीत अनागत प्रत्यय भेदाच, अतीत अनागत घट, अतीत घट अनाद घट ऐसे व्यवहार होता है, इसे भी सिद्ध होता है घट उत्पत्ति के पहले नाश के बाद भी रहता है, नहीं तो अतीत घट कैसे कहेंगे, घट नष्ट हो गया अतीत घट उत्पन्न होगा उत्पत्ति के पहले अनागत घट, उत्पत्ति के पहले भी घट शब्द प्रयोग करता अनागत घट, तो उसी समय भी अनागतत्व ने घट है, अनागत घट है उत्पत्ति पहले, वही अभी ठीक हो जाएगा, भाष्य में आया था अतीत ही थी, अतीत इच्छत घट ज्ञानम सद्घट आलंबनम भवेत, घट ज्ञान ततः साक्षा दिहत्य घट बोधवत, अतीत ऐष्यत घट ज्ञानम, अतीत घट ज्ञानम ऐष्यत घट ज्ञानम, अतीत घट का ज्ञान और आगे होने वाले घट ज्ञान, सद्घट आलंबन भवेत, सद्घट आलंबन वैश्य ज्ञान का आलंबन विषय सद्घट, ज्ञान का विषय असत नहीं होगा ना, असत होगा प्रत्येक असत नहीं होगा, असत सद्घट आलंबन यश्य कस्य अतीत घट अनागत घट, ये ज्ञान का विषय सत है, विषय क्या है अतीत घट अनागत घट, वो अतीत अनागत घट सत हुआ सदालंबन भवेत, घट ज्ञानत्व तो घट ज्ञानत्वाद वर्तमान घट ज्ञानवत साक्षात यत्य घट बोध यत्य यव यहत्य अत्र भव, अभी विद्यमान काले घट बोध घट से विद्यमान तदशायाम घट बोध बोधि, वो घट ज्ञान जिस प्रकार सालंबन है सद्घट विषय का, इसी प्रकार अतीत घट अनागत घट ऐसा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी घट ज्ञानत्वाद सद विद्यमान विषय सद आलंबन होगा, अतः घट उसका आलंबन है। अष्टम टीका में विमतम सद आलंबनम, अतीत घट नाथ घट को पक्ष बना करके घट ज्ञानत्वाद वर्तमान घट ज्ञानवत अनुमान हो गया, किंच ऐश्य घटार्था प्रवृत्ति लोके दिष्टा, आगे घट उत्पन्न होगा, न च अत्यंत असत्य सायुता, अत्यंत असत्य के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करता है, योगिनाम ईश्च च अतीतादि विषय प्रत्यक्ष ज्ञान इष्टम, अतीत घट का प्रत्यक्ष ईश्वर को भी अतीत वर्तमान भविष्य घट का ज्ञान होता है, तच्च विद्यमान उपलम्बनम प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्येक ज्ञान तो विद्यमान का उपलम्बन, अतो घट से सदा सत्वम इति आह, घट से सत्वम सदा घटस्यम घटस्य इसे तो अनुसार दिखा नहीं घटस्य उक्ति अनुमान विपक्ष मनुद्य बाधक महा विपक्ष बाधक अतीत इत्यादि अतीतो नागतो अर्थो सन यदि वाभ्युपगम्यते अतीतानगत ज्ञानम मिथ्येशस्य प्रसज्यते अतीत अनागत अर्थ यदि असन स्यात् अभिपगम्यते, अतीत अनागत अर्थ घटादि अर्थ यदि असत अभिगम्यते तदा किं भवति, अतीत अनागत ज्ञानम ईशस्य मिथ्या प्रसज्जित, ईश्वर का जो अतीत घट ज्ञान बना अनागत घट ज्ञान हुआ ब्रह्म हो जाएगा, उसका विषय को यदि असन मानेंगे, विद्यमान नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञानुभाव विषय के बिना तो ब्रह्म होगा। प्रत्यक्षम तावद ईश्वर ज्ञानम तचेत अतीतादि विषय असदालंबनम, अविद्यमान घट जिसको आलंबन मानेंगे तरी तस्मिन अंशे प्रामाण्य अपजयात, घट ज्ञान अंश में अतीत घट अनागत घट अंश में ईश्वर ज्ञान में प्रामाण्य नहीं रहेगा, अयथार्थ हो जाएगा अयथार्थत्वाद। तो प्रसंग से इष्टत्व आशंका ठीक है, अतीत घट ज्ञान तो अप्रमाण होगा, इष्ट हो जाए कह इष्ट नहीं कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्षम नापि चेसस्य केनचित् प्रतिहन्यते अपबिद्धातिशीत्येव तज्ज्ञानं केन हन्यते। नापि ईशस्य प्रत्यक्षं केनचित् प्रतिहन्यते, ईश्वर का तो प्रत्यक्ष ज्ञान उसका बाध किसके द्वारा नहीं होता है, क्योंकि तज ज्ञानम अपविद्धा अतिशीति एतेव केन अन्यते, अपविद्धा अतिशीति येन ज्ञानेन, अपविद्धा अतिशीति यस्मा दिया अपविद्धा अति टीकम टिप्पणी में दिया अपविद्धा अतिशीति अधिक बलम मांतरम यस्मात्, अपविद्धा अतिशीति अतिशय अधिक बलम अधिशीति का अधिक बलम अपविद्धा रहित है, अधिक बल वाला ज्ञान जिससे ही नहीं, नृत्य से ज्ञान है ईश्वर ज्ञान, तज ज्ञान ईश्वर ज्ञान अपविद्धा अतिशीति, अपविद्धा अतिशीति यस्मात् जिससे अतिशय ज्ञान अधिक बल अपविद्धा नष्ट है ही नहीं, अपविद्धा मतलब है ही नहीं, अपति टीका में अप्रतिघातम, हाँ प्रतिघात नहीं होता बाद नहीं होता है उसे अतने कोई अतिशय ही नहीं अति अधिक उत्साह ही नहीं। प्रत्यक्ष में नापी जैसे कहना प्रतिहन्यते, तो प्रतिहन्यते का तो अप्रतिघात का है, किंतु अपविध अतिशय में नहीं, अधिक बलम ही बाधकम न च अनतिशयाद ऐसे ज्ञानाद अधिक बलम ज्ञानदिष्टम अतो बाधक अभान, वो अपविद्ध अतिशय का तो अनतिशय अविद्यमान अतिशय अस्माद निरतिशय, तो अपविद्ध अतिशय का इसे अपविद्ध अतिशय यस्माद जिससे अतिशय अधिक बल वाले है ही नहीं, अपविद्ध नष्ट हो समाप्त हो गया निरतिशय ज्ञान ईश्वर का, इसे कहने उसे कैसे बाधित होगा कहना अन्य थे, अधिक बल में ही बाधक होता है न चनतिशयाद ऐसे ज्ञान अधिक बल ज्ञान नहीं होता तो बाधक भा न तन मिथ्या, मिथ्या कहेंगे ज्ञान को तभी यदि उसका बाध होगा उसे कोई प्रबल ज्ञान हो तो प्रबल कोई ज्ञान नहीं है, नृत्य से ज्ञान ईश्वर का, इसे अतीत घट वर्तमान घट ऐसा जो ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान इसे क्या सिद्ध होता है सदालंबन है, अतीत घट यदि ज्ञान का विषय घट अतीत घट सर्वज्ञान अतीत घट ईश्वर जानते हैं नहीं जानते, प्रत्यक्ष ज्ञान अतीत घट का प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर को होगा ना नहीं, सर्वज्ञान में वर्तमान सबका प्रत्यक्ष 1000 पहले ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, 1000 पहले कुछ था उसका भी प्रत्यक्ष, 1000 साल के बाद जो होगा उसका भी प्रत्यक्ष होता है, अब प्रत्यक्ष ज्ञान का आलम्बन सत होगा, सत नहीं होगा तो भ्रम हो जाएगा, अतीत तो अतीत का प्रत्यक्ष होगा ना नहीं उनको सबका प्रत्यक्ष है, तो अतीत घट का प्रत्यक्ष अभी होता है ईश्वर को, प्रत्यक्ष तो नित्य है नित्य ज्ञान मान कहते हैं, तो जो अतीत घट विषय का ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान तो आपके लिए जो अतीत घट वो ज्ञान ईश्वर का भी हुआ तो उसका विषय आलम्बन सत है ना नहीं, हमारे लिए अतीत घट वर्तमान के ईश्वर ज्ञान का विषय हुआ, तो वर्तमान क्या विषय हुआ था, वर्तमान ज्ञान का विषय तो सत है, तो हमारे जो अतीत घट अभी सत है, यही तो सिद्ध होगा ना। हमारे लिए जो अतीत घट ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो अर्थात वर्तमान वो घट है, हम उसको अतीत कहते किंतु वो घट विद्यमान है। अतीत अतीत घट हाँ वो ध्वंस का क्या अर्थ है, तिरुपात हो गया, हमको नहीं दिखता है, ईश्वर को दिखता है घट है ही, घट उनको दिखता है, ध्वंस भी दिखेगा नहीं। दूसरा दूसरा क्या, पहले क्या भेजा, दूसरा बनेगा नहीं, वो तो दूसरा घट बनेगा तो तिरुभूत तो क्यों हुआ, जो पहले घट था वो घट नहीं दिखता है, वो तिरुभूत तो हो गया, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो असत असत नहीं हुआ, तिरुभूत तो हो गया, हाँ दिखेगा। और जो दो घट बनेगा वो घट भी था, एक मिट्टी में कितने घट थे वो दूसरे घट भी वो भी था, वह अनभिवत था अभिवत हुआ, वो भी तिरुभूत हो जाएगा। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, आगे अभिवत होगा तो तिरुभाव मानेंगे, कोई जरूरी नहीं, आगे अभिवत नहीं हो पाया, अनभिवत है तिरुभूत तो होंगे तो अनभिवत है। नहीं कारण रूप से नहीं तो सर्वज्ञ कैसे होगा, खाली कारण ज्ञान होगा तो सर्वज्ञ कैसे होगा, ये ब्रह्म ज्ञानी को तो खाली सर्व ब्रह्म से ज्ञान हुआ, यह सर्वज्ञ सर्वविद हाँ, तो इसलिए तो रजु सर्प का ब्रह्म हुआ, वो रजु सर्प ईश्वर को प्रत्यक्ष है नहीं, तो फिर भ्रांत हो गया ईश्वर। हाँ इसी प्रकार है, इसके ब्रह्म ज्ञान का विषय रजु सर्प ईश्वर कार्य को नहीं देखता है, क्या बोला, क्या बोले, ईश्वर कार्य को नहीं देखेगा, हाँ कोई देखता है किंतु कार्य को तो देखता है ना, क्या क्या बताया मैंने, ईश्वर को कार्य ज्ञान नहीं होगा, खाली कारण का ज्ञान होगा, नहीं ईश्वर कारण है तो आगे उसमें क्या कार्य होने वाला उसको ज्ञान नहीं होगा, आगे सृष्टि बनेगी प्रलय होगा महाभारत युद्ध हुआ था क्या हुआ था ईश्वर को ज्ञान नहीं होगा, तो कार्य अनभिवत रूप से है, अनभिवृत्त अवस्था में हमको ज्ञान है किंतु ईश्वर को ज्ञान है, योगी भी बता देते हैं, इसलिए अनभिवृत्त अवस्था में भी सदरूप है। कहाँ तक हुआ, दस दस पूरा हो गया, हाँ हाँ ठीक है ओम।